الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دو رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حجة الوداع تذكرك يا دلا ده حجة الوداع معنا ده آغا حج چې نبی صلی الله علیه وسلم پکې خپل امت رخصت کړی دی او دا ورته فرمایلی چې شاید چې زما او ستاسو به ملاقات ونه شي د دې کال نه بعد ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته د خپل مرګ او د آخرنۍ زندګۍ پته لګېدلې وه د قرآن د آیتونو اشارات او بل انبیاء علیهم السلام له الله خبره هم ورکوي د عید مرګ دا احوال و پتا ایو تلگی گی نور انسانان اللہ رب عزت مر پت ساتھ لید چا تا دخبل مر وقت نی معلوم انبیاء علیہ السلام لاللہ خبر ورکی چا تا دیر وقتی خبر ورکی چا تا مر گی چکل ویعنی زدیش اگر وقتی خبر ورکی آدم علیہ السلام تیویدی استاز زر کال عمر دی زر کال پس با وفات کی گی آبی راولا که دخبل زوی تی سلویخ کالا جن چې داوود علیہ السلام دا غته ورکم لیکن الله رب عزت هغه وانه خستل کده تقدیر په مسله کې هغه راځي الله چې چاله کوم ژوندګی لري هغه نه لريږي نه کمی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حج وکړي د حجۃ الوداع وای د دې بل نوم له حجۃ البلاغ حجۃ البلاغ متوای هغه حج د نبی صلی الله علیه وسلم چې پاره کې دین مکمل خپل امت ته رسول دی او دا یونه په اقرار اخسته چې ما د الله دین درورساو وسا دا دین تاسو ته پاتې شو تاسو زموږی ده چې دا بس دا کوي هم او په صحیح طریقې باندې به نورو بندگانو درسو یا غو به نورو ترسي تر دې چې د قیامت پورې به دا سلسله باقی وي او سوچ دې نبی صلی الله علیه وسلم دا دین بیانې در رسول الله صلی الله علیه وسلم په مساله باندې دا ولاړ دا غنائب دې العلماء ورثه الانبیاء مانم دادا علماء د انبیاء علیهم السلام وارثان دي دایو په ځای باندې کار کوي سوچ دا کار کوي بس د نبی وارث دي سوچ کې نه کوي وارث نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې الله دا واشه ولا چې دي ټولو مرګرو سره په یو ځای باندې ملاو شي یو اجتماع وشي دینی اجتماع په اسلام کې موږ ډېری اجتماعګانې مقرره دي د حج اجتماع دا غټ اجتماع دا چې د ټولو دنیا نه ولا نمائندگان رازی او د اختر پورز باندې په عام علاقو کې عیدګاه ته خلک جمع کیږي اسلامي حکومتونه کې دا کی او په هفته کې د جمعې پورز باندې جامع مسجد ته خلک د لوري ځای نه رازی او هر ورځ 15 ځله اجتماع د مسلمانانو کې سار غرما مازیګر ماخام ماخستن په دې اجتماع ته کې فیدی وی مسلمانان د یو بل د حاله خبر شي او شیطان د غټه ډلې نه جدای او یو کس چې د پاغه باندې په ډېر اسانۍ سره تسلط حاصلول شي او هو من الاثنين ابعد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوه کسان نه شیطان ډېر جدای د اجتماع شریعت مطهره د دې د وجه نه مقرر کړی دی نو غټه اجتماع د مسلمانانو د حج وی نبی صلی الله علیه وسلم هم ځان سره مرګری واغستل او اعلان وکړ چې مدینه ته راشي د مدینې نه روان شو حکمت دا وجد رسول الله صلی الله علیه وسلم روانه مدرسه راځي دا غنه چل زکړې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته دا غوډرې دل لا خبره ترې دا حرکات څنګه ټول دین دی د الله حکم الله رب عزت بندگان دا چې د څه وکي لکه څنګه چې دا کوي مخکې مونږ یې ذل حلیفه ته ورسېد ذل حلیفه کې شپه یې راکړلا ذل حلیفه د مدینې نه یو شپه یې و میله کې وړاندې زیاده یو کنده دا پای کې مسجد جوړ شوی دی او امر هم خلکو ته وویل ته منځونه وکړي ځکه دا وادي مبارکه ده برکتی علاقه ده الله دې کې برکت اچولې په دې کې خیر اچول ته منځو کې برکتی ځایونه کې مون اډیر اجر لري برکتونه بسره د ځان نه جوړي بلکې برکتی ځای به هغه وي چې الله ول برکت ورکړي زمونږ په دې عجمه کې دا برکتونه ډېر شه دي ګوړه شریف دی او پلانکې شریف دی او مزار شریف دی دا ځان نه شریفونه دي او د شیعاګان استم خلک راځي مشوي او هغه لګي پاغم تبرک حاصلې دمره به حساب د انسانانو کې موجوده چې سره او حساب نشي لګول دونه به حساب دي د انسانانو په بده د مسلمانانو نوم چې به پروت برکتی علاقه ده د برکتی په دې کې مونږ کې ماده د الله تعالی طرف وه هراله رسول الله صلی الله علیه وسلم پای کې مونږ نه وکړو تر سبا پورې پاتش سباله به غسل وکړه او د غسل نه بعد په ځان اثر ولګول دا غسل سنت طریقه ده د احرام د فاره سر او ګیره کې اثر ولګول دغه ځمانی عادت دا چې اثر ایوه په سر او ګیره کې استعمالول عائشه رانا فرمای په ټوله لار ما د نبی صلی الله علیه وسلم په سر مبارک په منځ کې ما د خوشبوئی سپینواله لیدا چا په کې پروت په احرام کې بقا ان خوشبوئی لګول روا دي بقا ان معنی دار چې مخکې نه ولګي او وروسته په احرام کې تاسو خوشبوئی وي خیر ده او چې احرام دې پر وته او نبی به خوشبوئی نه لګي دا نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم کم کمیس چې و غیر کا او لنګي چې غیر بدل کا او ساده یې واچو ایزار او ردا او توا یو ساده یو لنګ دی واچو لنګ خو نبی صلی الله علیه وسلم مخکې نه عادت ته تیار هغه بیا چې ونه په دې وخت کې بدل کا تبدیلی صرف وکا او د منځنه بعد تلبیه ویلا په درې مقامات کې نبی صلی الله علیه وسلم تلبیه ویلا یو په دې مقام کې د منځنه بعد مسبکین منځو شو داغه نه بعد تلبیه ویلا بس په دې محرم ش احرام دې ته وایي چې سړی جامې بدلی کی نیت وکي احرام اصل کې نیت ته وایي نیت کول جامې بدلول او تلبیه ویل دا درې وړه خبره چې راځي مشه دې ته احرام وایي اصل شی نیت دی چې نیت دی وکړه بسته محرم شو د حج او د عمره د دواړو شریک نیت دی وکړي ته حج قران وای رسول الله صم حج قران کړه کله چې د مسجد نه بهر واته په سوړی باندې سور شو نو په دغه ځای کې به تلبیه ویلا او کله چې بهر میدان ته وخاته لکه دې خلنه بهر چې سړیو کې چې مکه مکرمه دروانی کې واره میدانی علاقه راځي ايته بيدا وای نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم به تلبیه ویل د دې د وجنه د صحابه کرامو په دې کې اختلاف و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله تلبیه چرته ویل ده بعض ویل چې دا خو د منځنه بعد ویل و چا ویل و چې نه کله چې سوس بوخه باندې دې ټیم کې تلبیه ویل چا ویل چې په بيدا باندې ویل دا ټول خبرې صحیح دي و چا یو حالت د نبی صلی الله علیه وسلم لیدل د چابل لیدل د ټول اگر انا کل کوم ته ټول جمع شو د دې د وجه نه کله کله د متأخرین او درستنو خلکو سره په یو خبره علم ډیری په نسبت د مخکینو باندې ځکه مخکینی نیمه خبره اوریدلې ورسته ته ټول خبره راورسی رسول الله صلی الله علیه وسلم تلبیه ویلو دا صحابه سره دي چا به کې حرام د عمره وتاړه په دې کې بعضي صحابه د حج را ده وکړه چې حج او عمره دواړه شریک کړي نبی صلی الله علیه وسلم چاته سو نه ویل اجازه ده چې عام ورکړي و پاول کې چې څو څنګه احرام تړي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مرګونو روان شو په لار باندې تعلیم تعلم بکې دا د نبی صلی الله علیه وسلم په سفرو کې دا شیو داغه حرکات او سکنات او داغه کې ناستو پاسې دوته به صحابه کتل او داغه نه به راهنمایي خوستو د دینو اتور چې دا مزل وشو عبدالله بن عمر رضی الله عنه با هغه ځینې چې نبی صلی الله علیه وسلم په کې دمه کوله هغه په نخه کول هم او د دې لپاره چې دا غي تابعداري به وکی شدید الاتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم سخت تابعدارو چې نور صحابه کرامو به دغه شینه تابعداري نه کوله دبه کوله زکه چا په مت لازم نه ده کما کم چې د اتفاقیات د قبیلین کارونه اتفاقیت دی ته وا جنبی سوسم یوزې کی منځ کړه ده وخت راغله ده یوزې کی قضا حاجت تسمه شوې ده یوزې کی او د شوې ده یوزې کی د مکړه ده نو په مت لازم نه ده چې ما غزه کی منځو کی او ما غزه کی د دمو کی او ما غزه کی د حاجت لاله د حکومت لازم کړی نه دی لیکن عبد الله بن عمر بد ازین هم تعین کول چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کوم د نورو صحابه کرامو دا طریقه نه واځه چې د حکومت باندې الله رب عزت نه لازم کړی په حکومت باندې د هغه کار تابعداري لازم ده چې نبی رسول الله د دین د وجه نه کړی د دین د وجه نه چې د الله حکم یې ګڼلې په دې وجه باندې کړی نو به په حکومت لازمي صلی الله سلام اتوره دې په قلار درمیانه سفر وو تیز سفر چې کیږي دا په دریو ورځو کې کیږي او چې د دینه په قلار کې لس دولس ورځې کې سره رسیږي خو درمیانه سفر نبی صلی الله علیه وسلم وکړو سلونیم سو کیلومتر لار تقریبا دای په اتو ورځو کې والا داغه عادت هم دا چې همیشه درمیانه روي به کول نه افراط نه تفرید په لار کې د دریو واقعې چې حدیث کې ذکر دی هغه رااله یو نبی صلی الله علیه وسلم یو سره ویلی دا چې بوډاو کمزور ضعیف سره او د زمون نیول دی یو د یو تخمن نیول بل بل تخمن نیول دی غریب قدمونه نشي کې هودل د ډیر کمزوري دی واجن او یې نیول ورا کاګ مکی ته روان کړه د الله رسول ته پوښ وکړه چې دا څو اقاده دا ولي نو یو ته یې یا رسول الله نظر ايم شي الى بيت الله د نظر کړه دی چې دا به بيت الله ته پیدځي او حج به په پیدا باندې کې سوري کې بناو نظم شریعت پاسان شریعت دی او اسانی به کیده د هر مشکلات نه به کی وتلی حدودم په کشته ده پابندین به کی دي صحیح پابندین دي چې پابندین چې انسان تنگی نه او ورسره ورسره اسانیم به کیده او د شه آزاد محرم په سری باندې اوراله نه چې بس محرم در باندې چې صدې خو کا کا وا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان الله لغنی عن تعذیب هذا نفسه الله غنی دی د دې سوی د عذاب نه کسان له عذاب ورکړي په دې الله څخه چې د دې نه دا بس مدینه نه بروانی او مکی پورې به پیدځي او دوه کسان به تخرجون نه نیولې دا خو لوی عذاب دی سلو سو سلو نیم سو کیلومتر لار د شوال امر یو څوک دا چې سوچ سوړلې ولا راواله نو تا چې نظر منلې د قیادت دای چې نظر د یو شی ومانه او هغه نظر کې طاقت دینو چې تی پورې کې نو دا نظر مات کا او دا قسم کفاره ورکا دا زمون د شدت دی متطهره حکم دی چې سره دی وشي نظر ومني او دا غي طاقت به نه لري پوره کولای نشي یو سره وای چې په ما دې هر ورځ روزي یو سره وای چې په ما هر مېش کې شل روزي دا طاقت کې به نه نشي کولای دا قسم کفاره دی ورکی یو سره نظر ومني چې زبا پنځله کړو د الله په نامه ورکوم به وسنی ورکولای نشي نو په دې وخت کې دا په قسم کفاره ورکو یا زب خپل انکی زه ته زم اول دتلې نشي و چې نکیږي تکلیف ولري مې لويږي دا قسم کفاره دی ورکو د ته امر وکړي چې دا قسم کفاره دی دا ورکی او سور دي چې خیر دی دا خپل غدي مات زموږ اسلام کې دا سختي نشته چې تا نظر منل او شعر څنګه دا و پوره کړي نماته کا خیر دی نو خلکو ته دا ذهن کې واچول د اسلام اساني دغه اغه سهولت او سماحت د اسلام سماحت یو تور هو ده چې دین کې دا سختې نه نشته ده احکام پکې آسان دي نبی صلی الله علیه وسلم لا فلاره کې یو قافله مخه لراله چې هغه بیت الله ته روان دي د باغ من راغلي نبی صلی الله علیه وسلم سم ویلو چې یو بل نه پیژاندل نو ته پوسو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوسو که څوک یې تاسو قالوا نحن المسلمون مو مسلمانان دا ټکی نبی له سلام علیکم خو ولګیل خپه ولګیل چې سره د قبیلې دعوه ونه کړله اشاره موږ د پلانکی قبیلې موږ د پلانکی خانانی دا شی ونه ویل بلکې د اسلام او دا خلنو د جسړې بسان کیږي د سی وای چې موږ اسلام والای موږ ایمان والای موږ توحید والا کتاب او سنت والا هر نوم چې دی کې دی دا صحیح دی اسلام نوم هم صحیح دی او حدیثو کې د ایمان نوم راغله دی او د عباد الله له بزم راغله و تاسو کې وانا رسول الله صلی الله علیه رسول یو بل سم له شو ملاقات وشو په دې کې اوس انا را ل یا رسول الله ما صدا ما شوم دې د فرحت تکنه مثلا سمو فرمایلو د ماشومانو حج وی ولکه اجر نو اجر به الله تعالی درکوي د ماشوم حج توکا ټول پروګرامونه کوان اجر به الله تعالی درکوي په اتفاق د مسلمانانو سره ماشوم چې کله کوټیوالي کې حج وی کی نه دا فرض حج نه دا کی به کوي و نفلی حج په دې کوټیوالي کې کیږي او دا په اتفاق د اهل علم سره پر کوټیوالي کې حج کیږي نفلی حج کیږي او مور خپل رب الله اجر ورکړي دا سر به تدریب دی او چل زده کول دی او برکت راوستل دی باغ کی لیکن دومره د چې کوم جنایت چرته وکړو نه آیا په د باندې با هغه دم لازمی یا هغه تکلیف به پر راضی کوم چې بغټ حج باندې راضی او کنه دی کې به د علما اختلاف دی سید اره چا په ناراضی ځکه مکلف نه دی قرباني به لازمی کیږي نه ندیو ذات تپوس وکو عائشه رضی الله عنها وای موږ په لار کې تللو نو مخونه هم کارو موږ به بیان در رسول الله صلی الله علیه وسلم نور زنانه مخونه هم کارو کله چې په حرام کې مخ کارا کول به کار دي زنانه لره و چې کله به سړی رال د بهر نه بل طرف نه برا روانو په لار کې موږ به روس روانو نو کله به سړی رال نو صدلت احدان جلبابها من راس على وجهها د سر نه به موږ خپل لپټه را کته کړ په مخ باندې موږ واچول د محرم زمان زنانه د پاره نقاب چول ټیک نه دي نقاب دي ته وای چې پوزه پټکی بورقه واجی بورقه نقاب دا بنا چی او د سر نه یو کپړه را ځوړندول په مخ باندې چې د ځوانه خزه ده د مخ نه فتنه پیدا کیږي او په ټول لار باندې شړی وي دا نه غواړي چې زما مخ سوی کوي نه په سر نه باید یو کپلو واچی وقت در ازوران دا که با مخ بانی خیر دا که دا مخ سوله که دم پده که سهرج او گناه نشتا باز اقلا پده کم دیر تکلب که دا کپلو دا مخ نجدا سایتی دا جدا ساتلو بانی کم دلیل نشتا ده نو که دا مخ سدا کپلو وله که دم سباگ نکوی پده حالت که من روانو صرف علاقه تاوری سرو صرف علاقه دا جموم تنزدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم په دا غزه کې وې دمو وکړه او یوه د دمې طریقې دا و چې خیمه به رسول الله صلی الله علیه وسلم زر والا په جلتی سره څنګه د آسان کور جوړول ګرمي و په دې وجه باندې به خیمه والا کېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم دمو عائشه ده په خیمه کې ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر د مرګو سره خبرې اترې وکړلې په هغه خبرو کې یو دا خبره وکړه چې هر قسم احرام تړلې د عمره ته جوړا کړي د عمري احرام وتړی کچا سره هدیه نه ای هدیه کده سنو یعنی ساروم ځان سره روان کړه نه دی نه تاسو له پکار ده چې حج تمتو وکي دا مطلب ده حج تمتو لاول عمره وکي به برسته حج وکي خو خلکو باندې دا خبره لازم نه کړه چې ترغیب شانه ورکړه دا د نبی سره سم حکمتو چې یو خبره وسخت وا د خلکو رواج کې به نه و نه غبي ورورو ختمول د ضرورو ترتیب ترتیب سره چې د خلکو ذهن کې پاسانی باندې واقعي کی دا یو رواجو تکدا رواج رسته ذکر کی دا الله په مشیت باندې د دې رواج دا و چې عمره کول په دې ورځو کې ناروا ګڼل عربو د حج په ورځو کې عمره کول به حرام ګڼل او دې ته به ابجر الفجور ول په دنیا کې غټه ګنا و دا چې د حج په ورځو کې سړی عمره وکړي دا د عربو د جاهلانو رواجو او دا به ویل چې اذن صلح سفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر قانون دا دې چې کله د سفر میشتری شي او دا منډونه وران شي په لار باندې چې کوم مسافر حجن تلی راغلی چې دا منډونه وران شي د بارانونو په ذریعہ باندې او د هواګانو په وجه باندې غوران شي او د اوخانو په شابه باندې چې کوم زخمونه شوی دي د تګ را تګ د وجه نه غوړ شي نو عمره به حلال ای دا غنه مخک عمره که چا وکړه نه په دنیا کې غټه ګناه نه ته جن بل نه شته دي ته ابجر البجور وای نو رسول الله سم اراده وکړه چې دا رواج مات کیږي که غلط ته دا غلط تصور دی الله دی وکړي عمره جائز کړي جائز کړي سکه کې لازم ضروري کړي دا او دی به دا ګناه ګڼل نه چې په دین کې یو شی وی او یو سړی ګناه ګڼي نه دا غي ختمول دا ضروری دی د خلکو د ذهن نه دا ګند استل الله د بندگانو مؤمنان نه دا غوړي چې دا یو تصورات جوړي عقیده جوړي نظریه برابر ده چې ګټه وړي عقیده دي نه د مړو په باره کې غلط عقیده او د مسالو په باره کې غلط عقیده او د توحید په باره کې غلط نظریه د صحابه په باره کې غلط عقیده او د پیغمبرانو په باره کې غلط عقیده او د اولیاو د امامانو په باره کې غلط ده د الله نه برداشت کیده شي خبره د دې دوه جنې څنګه ول انسان به سیده ورته بوزي چې عقیده د چاورانه شریعت مطهره د دې د وجنه د عقیدی د تصور په جوړول سخت اهتمام کوي چې معمولی جن تصور کې د خدایو هم الله جوړی کنه د څه باندې کې دا تصور د غلط مزاره به دا تصور غلطو عقیده ورانه و په دې مسله کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رواج ختمه و عمر یو ثوب چې تاسو به عمره کوي ډیر خلکو دا مسله نو معلومه چې تعجب وکړي دی وخت عمره د دې مثال د غټه ګناه من چې ذات عمر و کې دا ګناه باشي غیر انجی که در سنگ خبره که چو گناه باکی و مسلمانان دینا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم در عمر نه تیره دل نباقه سه که عام و خلق در خبره اومنه لیکن در خبره نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخته سنوه کرده عشره دانوه چه ما تر آقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خیمه تن و ما جڑه لی ولی در اللہ نبی پی پویش شاید چه بتا بانی بیماری آقی او یا رسول الله نو بیماری د زانه بیماری راغله په حالت د احرام کې کشر د زانه شي zarar نه ورکه خیر نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړه چې تاله zarar نه درکې خیر ده انما انت تشی یو زنانه من بنات آدم د آدم د سم دونه نه تا ته بیماری در رسید کوم چې عام زنانه تور رسید د زانه لته به نه درغې دا نور باندې مرزي خیر ده مخه بکې او تام دی حرام کی باقی ہو سیگا اللہ با دا عمرو در نصیب کی دا عزینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد مرگور میں روان شو زیتوا تاورا سیدل زیتوا مکم و کرمہ کی وزدن نیو زیر زیتوا دا کعبی پا مابین کی لک شانی مزل لے زمان دا تجربی مطابق نیم گینٹا مزل لے زکر جی سرکون او سوار شوی دی مکم و مزل لگ دیر و گینٹا بو وزدن نیم گینٹی پا مقدار مزل لے زیتوا دا کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لار الت شپه وکړلا د دیو د کاوی په مابین کې لګ مزل دا شپه ولې کوله په جلته باندې ونه رسو حرام ده کله نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې هر شی په آرام او په کلار باندې کول جلتی په کار کې نه کولا په دې کې فائدہ دا هم و چې نبی صلی الله علیه وسلم د مرګري پر راحت شي نو به چې په عمره باندې ورشي نو ډیر په اسانۍ باندې به وکی او کچرته سرستر استوړ یو راشه په حرام باندې ورنه وځي نو عبادت به په خسته طریقې باندې ادا نشي دې د وجه نه یو د عبادت روحانیت ده او یو د عبادت اصلي جسم ده چې سړی بدن په مسجد کې حاضری او سړی په بل ځای کې دا خو عبادت نه عبادت خو دې ته وجه روح مال صد دواړه وي حج او عمره کې سړی وی خو چې روحانیت وسه مرګري چې روحانیت وسه نه سي چکرې سړی وي به ته واپس راشي دا خو شیله د خاص پیدا نه ورکې دي د وژنه نبی صلی الله علیه وسلم د روحانیت ډیر کوشش کاوه شپېدل توکړه او غسل به وکاو مکه مکرمه د سره داخلي کې غسل کول سنت عمل بهتر کار ده کده چا وسه کیږي دی وخت اکثر غالبا د سره وسه نه کیږي نو کور کې چې کوم غسل کړي دا کافی ځکه په جلتی باندې مکه ته نه نوځي نبی صلی الله علیه وسلم مکه ته دنه نه واته زوحا وخت کې سار وخت نه نه واته چال تورا غنه به یو دس وکړه او زو داسنه بعد سم د ثواب شروع کو سنت طریقې باندې چې کوم داخیدل دي هغه طریقې اختیار کړل په شیخ په باندې داخیدل الله مفتح لي باب رحمت کا د کعبې د لیدلو په وخت کې دعا کول چې کعبه ولیدل نو دعا وکړه بعض حدیث نه معلومی چې در افول دین نه بغیر دعا وکړه چې چت نه کاند شه دعا وکړه کوم ځای کې چې الله نبی لاس چتکړل ته بشه الله چتای کوم ځای کې چې نه چې دلته به نه وچته موږ د دین تابع دایری چې اسلام موږ ته کوم ځای کوي لاس چتکړو چې ته وبي چې وای چې مې وچته مې فرض منځ نه رسول الله نه دی چتکړ او عامد او اغان کې به الله سوچته او دا سنت عمل له چکل دعا کې لاس سوچته وا مگر هغه مقامات چې شریعت پکې نوی ویل چې لاس چتکې به نه وچته بل اولی حجر اسد اخ خپل کو نبی صلی الله علیه وسلم چې طواف کاو په اوخ باندې کاو په دې کې حکمتونه یو په سوړې باندې حج غره ده بعض اهل علم وايي به موجوده ده چې خلکو ته مناسک ورکودل او افعال حج او طریقه ده حج ورکودل نه دي د پاره چې چت وی چې ټول خلکو ته ګوري نبی صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې زکه طواف مو حج رسدي په وړي کې باندې خپل او یو هم صاحب او الله هغه به چپ کولا بسم الله الله اکبر په اوله کې ویو او باقی به صرف الله اکبر ویو دا هغه طریقه وګردش دا وکړې شو او دا غینا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے دو رکات منزو کن لگه دا تواف نروس دو رکات منز کی دا تواف قدوم دیتا وی دا مفرد حجی او دا قارن دا پار تواف قدوم سنت تواف دیتا چه سڑیو کی بہتر عمل بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین روس تا زمزم و بوس کلی پس سریم روا چاولی دا غینا بعد بے صفا مروال وارا گئی دا اتنی اولست ان صفا والمروه من شعائر الله نبدا او بما بدا الله به فاز من شروع کوم چې الله شروع کړه لولي په صفا شروع وکړه صفا غونډه ته ورغه کعبه ته مخ راوړاو او په دې کې دعاګانې وکړلې لکه نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو لپاره دا ځینې مقرر کړی دي د دعا د قبلې دوه مقامات د بعض حدیثو نه چې معلومی کې سیر روایتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم د طواف په وخت کې ودریدلو او ملتزم کې دعا کړو دا د بازي احادیثونو معلومی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه توقف او ملتزم کې مو دعا وکړه ملتزم هغه ځای دی چې د حجر اسود او د کعبې د دروازې په مابین کې لګونت ځای دی نبی صلی الله علیه وسلم ته ولاړ ځانو صحابه د ټول دیوال ته ولاړ او دعا یې کوله دا د دعا د قبلې دوه ځای دی رکه دعا به قبلي الله هر ځای کې دعا قبلې مهربان رب دې زمونږه د څنګه چې حالت قبلې او دلته نه قبلې دلته موږ د الله بندگان زموږ دعا قبلې خو باز مقامات د سړي شاغي کې الله فضیلت چولې خیر باز او قد سړي چې پای کې الله ډېر خیر چولې دعا کې زر قبلې لکه زر په جلتې قبلې نه ر دنیا کې دعا قبلې نه امید کې به یو مؤمن بنده نه جزاه ته نه مطلب بس ما دعا نه قبلې هلته بلا شو قبول به شي د څنګه را هلته هم الله قبلې دلته هم قبلې خو لیکن دعا نه زور ورکا او بار بار یکوا او نه امید کېږه ما په صفا باندې نبی صلی الله علیه وسلم دعا ترې قضا او جدريزه الله شت کې او ګر الله شت کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده دا دعا ویل موږ کې نور دعاګانې وکړلې چې داګه نقل نشته په ډیران سو وکړلې بلا شنو روان ک بلا شنو شت کړل دوباره به دا ذکر وکړو دعا یې وکړه دریزه دا کار وکړه قبله ته متوجي مقامخ ولاړو دا د استشعار او د شعور زیر ډیر خلک بس صرف صفا او مروه ته زیر ازي فقط نور دلته شعور احساس اول پکار دي جام شعور سره احساس کیو ناشنا کیفیت دي زره کی انسان ته الله سبحانه و تعالی اشي دا د سې دی لکه د کعبه ته تاویدل او صفا مروه اسی یو اشاره به ورکو لکه یو سره د چا دوستی او یو محبوب یې په ځای کې او داغه د ملاقات په امید باندې دا سره بار ګرځي را ګرځي چې اوس باغه مخ را کاری کې به زبې وینم او د کوټینو له ګرځا به ګرځي او کړه یو ځنه بل ځای ته منډه وي بل ځای نه بل ځای ته منډه وي د خپل ګناون نه تختیدل دي د مخلوق نه تختیدل دي خالق طرف ځا او د الله رب عزت د محبت احساس ول دی په دې وځای کې چې سره د دې احساس وکي صفان الله مروه ته کله په پسورې باندې ته او کله نشي فائدې ته د حدیثو نه معلومیږي دواړه طریقې نه به سم دي کې اختیار یې کړل وګردشه آیا به کې وکړل دلته کنده او پای کې به رسول الله سره منډه والا اوسه کنده بند شوی ده نه دوه عالمین الاخزرین دوه نکي ور کړی دي چای کې خلک منډه وایي دا سنت عمل ادا کیږي نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې منډه والا خلک سیل ته مولاړو زنانه وایي د کورونو د مکی سیل ولا کاو د نبی صلی الله علیه وسلم حالت یې معلومه او عمرګور ته چلم زده کاو یې مسره وان رسول الله صلی الله علیه وسلم په هڅه کې وې د ملکانانو او د خانانو بادشاہانو وزیرانو طرز نه و د وزیرانو طریقه دا ده چې هغه په لار ځینو خلکو د چی وشي الیکه الیکه هغه خلک وړاندې شي ضرب او تر دي خلق وهل او شړل جدا شي امیر صاحب را روان دي جدا شي بس لارې ته کولاوي خلق دي خو دي خو کی او دي په منځ کې روان دا د جواب راو د متکبرانو طریقه ده یا به دا مې چا کړی شي ریږي نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وانه نبی صلی الله علیه وسلم د خلق سوې د سر روان لکه د رش او فرد عام رش کې چې څنګه تر روانې د سر نبی صلی الله علیه وسلم روان خلق دي ګرځا پر دي خو دي خو مخه ورسته روانو نبی کې داو چې لکه جدا شي نبی کې داو چې وهل نه داو شي نبی له سم راغی یا بادشاہ راغی امیر المؤمنین راغی خلیفہ راغی اگر کده ټول دنیا د بادشاہان نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت دی د ټول امیرانو نه د ټول علماو نه د ټول بزرګانو نه د هغه عزت دی د الله په نیز باندې او د مؤمنانو په نیز باندې عزت دی لیکن تواضع د نبی صلی الله علیه وسلم څخه کول پکار دی تواضع عاجزی خشوع دا دغه صفاتو نبی رسول کې الله ټول خیرونه را جمع کړي یو به کې د تواضع د خشوع خیر مروه ته ورسره مروه کې دغه شنه دعا وکړه په دغه طریقه به صفات راغې به مروه ته وزب دا کار وشي دغه نه بعد صحابه کرام دلتا هغه را جمع کړل چې دا تقریبا یو لک کسان دې څه د پاسا عرفات کې به ټول جمع شي او په دې ځای کې غالبا نو هغه دې مسله بیان کړله دا وته ویل چې تاسو به سر خره و یا به سر وړو کې کوي یعنی دا کوم طواف او صفه مروان چې وکړي دې ته عمره وای بس عمره به دې نه جوړه کې مکه کار نه تم کړي کړي به مې اوس به دې نه عمره جوړه وای ځکه دا مسله وته ورکوتله رسول الله صلی الله علیه و سر نه وړوکه ک او نیو خرهو نو مرګرو اده ویره چې رسول الله دا خو څنګه شل دا هو تخپل د څه نه کې او په ما دا کار کې داږي وغرز داو یو خدای باز خلکو زین کې دا خبره و چې په دې ورځو کې عمره ګناه ده نو نبی رسول الله څنګه امر کوي زه دا خبره خو مؤمنان دې دایو درنه پړ جلتی باندې وته چې الله رسول الله امر کوي بس ګناه نه ده جائز ده نو دیما خبره مهمه هغه دا و دای په زرونه کې چې نبی رسول الله سلام د زه حج کوي چې په ځان سخت تیری او مونږ ته آسان حج امر کوي خپل په اندغه حرام کې دی ځان نه حلالې ان خپل سر نه اختنل لري کوي او خپل ځان د پاره کوم شی نه چې بناروا شوی دی هغه نه جایز کوي تکلیف تیری او مونږ ته خبره آسانې نباځه مرګورو به دا ویل چې موږ به وسو جامع بدلی کو خپل خودو ته بنځ دیکتونه کوو سبا د عرفی ورځ زبره د عرفی ځان دې دیکت کړی ځنه حج حج کې بلک تکلیف تیر اول پکاره لګا پریشانی لګا د الله لپاره خواشر قربانول پکاره دا نبی رسول الله ډیر اسانه مسله راکې په دې اسانوالی باندې خپو چې موږ باندې لګا سخت تیر شي چا جرم دی روشه دا غرض نبی سره سره ماوی تا د تسلی د پردا خبر وکړه چې لو استقبلت من امري ما استدبرته ما شفت الهديه ولا جعلته عمره کما ته پته وې د مخکنه کوم چې راته اوس پته ولګې دا چې تاسو خپه کیږي او تاسو مرګري ناراضه کیږي نو ما بم دې کړی وې چې دا تاسو څنګه او کده کار به مام کړه لیکن دومره د جدول ته حکم دی حکم هغه دا دی چې سړی د میقات نه د ځان سره هدیه راولي هدیه کینې څاروي د ځان سره بوزي نو دا هغه د پر حج قران کول پکار دي هغه به عمره او حج شریکي په منځ کې به ځان د احرام نه نو وسی همدغه شان په احرام کې بناستی او ما ځان سره هدیه راوسته ده نو کم مرګره چې هدیه راوسته دا هیڅ ما به شنه کار وکي او کم کسانو چې هدیه ځان سره نه دی راوستي نو دا د پر قانون دا دی شابل اول عمره کوي د عمره نه بعد به د حج احرام تړي په تمه ورځ باندې تاسو عام مرګرو سره هدیه نشته دي څاروین ځان سن دي راوستي نه دي د وژن عمره بکوي یعنی حج تمتو دي تا وای تمتو لکه اوس عام حجن حج تمتو کوي سوچ حج قران کې نه د سنت مطابق حج نه دي غلط دي په دې وخت کې سو کوي حج قران کې سو کوي هدیه وسره نه و چټي بو اچټي حج قران کې حج قران بغیر د هدیه نه نوي د هدیه د بوتلونو نه بغیر نه وي زه مجبور یم ځکه چې ما زه هدیه د تاسو سره نشته ده تاسو مخه پکېږي کما ته پته وي چې تاسو باندې نه افغان راځي ما هم د هدیه نه راوستل ستاسو شان کار به مام کړه د مرګرو د زړه د ساتلو لپاره دا خبره وا صرف امر نه چلاو چې زما امر دی و منه شه به رنګ شي بلکې دا غیو د ذهن سازي ا خاطر هم نبی صلی الله علیه وسلم کول لحاظ ساته نو په دې کې مرګرو ټول دا خبره و منه لو خپل سرونه چا واره کړو چا و خړاله او هغه کسان سره پد شو چې کوم کسان سره هدیه و نه یو خپل ځان حلال نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه کسان یو او دا د تور رزوا په دې باندې رسید خالی پر روز باندې روان شو د تور پر روز به رسیدلی نو خالی نه خالی تور د مزل و دا یو ورځ په مکه کې دای کی تیر کړو په ځی توا کې نو نه ورځ شو نه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په دې لار ته ری کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دینه فارغ شو مرګریم فارغ شولو نو یو صحابی پاسیدو سراقه بن مالک بن جوشع هغه مشهور صحابی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله هجرت کاوه دا ورپسیو دویل یا رسول الله دا حکم صرف د دې سکالو کنه همیشه د فاره همیشه د فاره د عمره په دې ورځو کې سړی کولی شي او کوي به او کنه دا حکم صرف زمنګ سکال لپاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل قال الله بل ابد لابد دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه عمره په حج کې ورنه او تر قیامت پورې دا جاهلیت رواج ختم شو چې تاسو په دې ورځو کې عمره بده غنله دا رواج ختم عمره په دې وخت کې کوي چې ځان سره د هدیه نه راوستي نو مخکې به عمره او ځان به حلال کی او که هدیه راوستي نو حج قران به وکی حج قران کې عمره وي خو د نیمګړي شان عمره به کیوي د حج او د عمره د دواړو یو طواف یو سعی وي په دې وجه باندې نیمګړي مته ویلا نبی صلی الله علیه وسلم به د دې ځنه لار حجونه لاقیته حجون چې د صفه مروه نه مخه ته تیر شي د مکی بره طرف دی اغل تلړ الجزان لا خیمه ولا غوله مرګرو ولا ولا غرو ټول مرګیو سالته وو او مسجد حرام ته نه راته نبی صلی الله علیه وسلم په خپل حج کې صرف درې طواف کړی یو دا ودنه طواف دا وسري چې وک دي ته طواف قدوم وای دی وو دویم طواف به د اختر په ورځ باندې فرضي طواف چوته وای هغه وک او دریم طواف چې کړه نبی صلی الله علیه وسلم به د مدینه ته واپس کېدون په وخت کې وک دا درې طواف یې صرف کړی دي په حج کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر طوافونه نه دي کړی اسه طوافونه د ترغیب ورکړه د چې ښه دی یو قدم الله یې نیکی لیکي یو ګناه د لرځي او یو طواف چې مکمل وکړه د ځل کې غلام چې د آزاد کړ او ډېر ډېر اجر نه راغلی ثوابونه دا غیر زید دي لیکن د حج په ورځو کې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر طوافونه ځکه نه کول دي کې ډېر رازونه الله رسول ته معلوم دي بازه دای نه دی یو پای کی راز داو چې دا حرم خالی کول بهر مسافر ته د بهر نه چې مسافر راځي او غیولا عمره نه دا کړی نو دا حرم پرې چې ایت خالی وي ولیک دا ټول خلک به د حرم کې دنه نه استي بهر نه چې څوک راځي او دیم لګي توافونه کوي نو ایت ډېر تکلیف وي خاص کر حرم پاو کې د ګورو کې همو نو مشقت دې جوړي نو په دې وجه باندې نبی رسول الله دا حرم ټول خالی ک بهر ته تیسته وات یو لکه زید مرګری وستره دی ټول بهر انت دی اداره ناشنا نادر په اداره کې دي چې بلې کې د نبی صلی الله علیه وسلم نور حکمتونه مو نور رازونه مو هغه د مرګرو رعایت کول هغه د یو لکه مرګری د بهر نه راشي مسافر دون حجم چرته په مکه کې نور جمع شي د نبی رسول الله د زمانه مخکې لږ کسان براتلل نو د دې کسانو د قضاء حاجت او د خوراک او د سکاک پروګرام ناغه بارخه کېدلې چې په نسبت د دې چې دنه به د حرم کې دی راي دلته دې خلکو د تکلیف دی او به هر چې دی راي شنه به د اسانی دا یو غټه اجتماع په یو صحرایي میدان کې جوړې نه ډېره غوري په نسبت د دې چې د کلی په منځ کې وي د دې نور راځونه د نبی صلی الله علیه وسلم کېدې چې داغه په سنت کې د دنه حکمتونه چې د زمونږ ذهن هم نور رسي الله رب عزت را لګې د الله په حکم باندې هر کار کوي نا انت دیرو د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک ال تداو چې دوه رکعات مونږ به کاو اگر کله مکه مکرمه دا خپل خیر دی خو د دینه هجرت کړی دی مدینه ته اوس مدنی دی مدنی نبی صلی الله علیه وسلم مدنی دی اوس مهاجر شوی دی مدینه ته نو مکه مکرمه د الله لپاره پرې کوسته د دلته د کور نشته دی زمکه او جداد یې څه نشته دی اگر که یاران دوستان او خپلوان اغه دومره ډیر دي چې خلک یې په سر ګرځي هیڅ تکلیف هم نه شته لیکن مسافرانه مونږ نبی صلی الله علیه وسلم کاوه سنت رقم دار چې خپل کړي د لار جام مسافرانه مونږ بکې کله چې دا کړي نه ته هجرت کړي هغه دې پرې خوسته وي علاقه چې پرې خو دا بل علاقه ته لاړې به چې خپل علاقه ته به ته واپس شنه مسافرانه مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسافرانه مونږ کاوه دو دو رکعات ابو جحفه صحابي وای زرالم نبی صلی الله علیه وسلم وای دا مسپیکی میاد مزیگر منزه ده پر رواد او ده سی وقت و نزدی وجه ده مرگیری ده اغده ده و بود او ده سبانده یو بلی وجیل بیه یو ده بر آخستر یو بل آخستر تبرکی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده بدن نحسلا و ذکر ده پیغمبران با بدن که اللہ برکت چوله خیری بکی چوله ده اغده بچه ده چا با بدن ولی گی گی نوری ده غطی مبارکی و بودی بلال زانوی لوٹه ولی رواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه دست وقت فارغ شدی خیمه تن نواتو به منزه تر وات و رسول الله سم اولی ده چی جامعه چوله و او سری کپڑه چوله و چارخانی به درجه کې تک سره جامع نبی صلی الله علیه وسلم نه دا شوی د دینه منع کړی ده تک سره کپړو نه منع راغلی ده سړو د پردانه راوای دي سری جامع الاحمر القانین نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی ره حدیث کې یو صحابي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سری جامع چولې وي هغه له جواب ورنک عمار بن یاسر سلام مولوانه خسته بده سرپوش دی ورکاوه سرپوش مر پوش کوم دي دا گمراهان دي که څوک په کې خوشاله کې تنه دي کولاو کې ځان دا دا دا د ورسانو مرګري دي سرپوش کوم دي نشنه لن تدې منشور غلط دي د کفر منشور دي ابې موږ بعضی مسلمان غاټ غاټ ګيري وي د نامه پورې دا کوم سمورګري عجب من العجب خبره ده هر کس تاسو د ایمان چرته تل دونه غیرت در کې نشته د ایمان والله کو به دي منځونه والله وبخي یا په تاجودنه یا په تسپوړه ول عقیده او پیژنې نظریې لګو پیژنې ته کافر او سمورګري هسته د کفر مرګر څو والله چې د کافر کوي جهنم ته دی بوسي په منځ باندې نه خلاصي چې کله تا کې د والله برا مسله نه وي د الله لپاره دوستي دښمنۍ در کې نه وي والله کو به دي الله وبخي زړه دین د منځ خبره کوم او د دین په بنیاد باندې کومه چې د غصې د وجې نه کوم د غیر ځانګی پیدا کول په کار دي صحابه کرام خپل پلانونه وجلې دي خپل لرونه وجلې دي خپل خپلوانې وجلې دي دا غینه بیزاره شوې دي په دی وجه چې لکه دی و کفر اختیار کړه زمونږ د دوستی او دښمنۍ په دین باندې وي په دې نشنل توب په دې پارټینو په تنظیمونو په دې شهرو باندې باندې باز خلک وینې زمونږ دین خو جدا دی واشه په پارټۍ کې اوس نه وځي د خپل پښتو کو دا خبرم غلطه ده هغه کارونه چې د منشوري د کفر د لاغې نه خبرې د کفر منشور چې تاسو مرګره محبت دی وسره د امدت کې وسه قیامت کې پاسي په امدغه منشور کې به پاسي په امدغه عقیده او نظریه کې به پاسي المرء مع من احب سجد شاسه مين د قیامت کې د الله غیر صفاسي قال الله چې نبی صلی الله علیه وسلم تک سری جامع شرط نه دی چولې د حرام دي سړي د فارا چرخانه جامع چاسه سرواله پکې وی لکه دا سره دښمنانو د بازي مرګرو دا جهیزي چې رنگي لاندې یو قسمي او سره سره داونه به پاره وان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جامه کې روا تا او دا پنسي او دا غلنګ او چتو تر نه مای پونډې پورې او سری پر خوسته او داسې مزیدار د الله نبی وایي چې په دې جامه کې معول د کننو انتهایی خپل څنګه د الله رسول کې تقوا او دا تقوا د وجنه بل الله له حسن او جمالم ډیر دې تور کړو او دا خپل اختیهم په دغه حالت کې به شاول د خلک به په دهشت کې پر وطن در رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک نه وخلق مؤمنان کې دل مسلمانې دل با او دوی چې اخلاق وسره په دې حالت کې ماولی دا نو داغه په شان خپل انسان وي ما چې ته نو لیدې چې په دغه حالت کې ماولی دا په دغه جامو بلال ځانو ته مخ روانو دا غسره عنزه او عنزه امسا وسره وا چې په سر کې اوس پنه هغه مخ ته نه لکړه انو بیر اسام ورغه غی ته ودرې دو او مونږه کا سوترا دې ته سوترا وای سوترا باندې بي سره سلام پختورونه کې هم مخ کې توړل زکه سوترا په ادګا کې ودرول په کاری ادګا کې ارته چې دیوال میوال نه وي بلته کوم دیوال نه وار میدانونه په دیو جبانې سوترې مخ ته ودرول په مسجد کې باندې بي سره سلام ستنه تا یا دیوال تا یا منبر ته ودرې دو مسجد کې دا طریقه وا او بهر به دغه طریقه وا سوترا ودرول نبی سره سلام ته مونږ وې زنانا او خره ماشومان او ټول مخه ته تیرې دل او رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ نه کاوه یند سوترینه افا تیرې دل دند شریعت ناشنا حکم دی زمونږ عقل ته نور رسی هم وو د تسلیمي د مؤمن کار تسلیمي دل سوتره کنو او زنانا که ست خپل مور او مخه ته تیرې شو مونږ دی ماتي خپل مور چې تیرې شي کنه او ست سوترنه مونږ دی مات او چې سوتره دی ودره وړي یو لرګې دی ودره ولې دی یو غس په مقدار باندې او د دینه اف اخرت یې شي او یو پردې زنه یې شي او به حیا زنه یې شي او هر حالت کې چې اتی را شستامون باندې پټ نه پریوز دی یو ډی کې دونه کار کړه دا ودره دل د نه بس تامون نه خراب او کنه دی ودره مونږ خرابې وزي تاسو مونږ خپل نور رسېږي دا څو جوړ دي پردې زنه چې هر څه ښکارې کې یو مخه ته تیر شول مونږ نه خرابې کله چې سوتره ولاړې او چې سوتره نه ونه خپل مور دې تیر شه هم دې ماتي دې د وسمنګه د عام انسان عقل نور رسیږي نو سبا کو محمد رسول الله ته تسلیمي وو چې هغه ویلي د بسې وی د الله تعالی دا خبره کړې دي کې کمال له هر خبره خپل عقل به سره نه تدې چې دا خبره زب خپل عقل تلم او دې ته ما کړنه ورې نه مانو ډیر منکرین حدیث دا کارونه کوي عقلانه ځان توای نبی صلی الله علیه و آله دوه رکعاته منځ وکاو خو جمع بین صلاتین بین نه کوله ځکه داغه عدد مبارک دا چې ځکه به ډیرو به دوه منځونه نه جمع کول او چې په لار به روانو دوه منځونه به جمع کول دا داغه عدد مبارک لکه په حج کې مذاکر کړه اتم ورځ د ذوالحجې رااله کله اتم ورځ نو مرګور ته امر وکړ حرامونه وتړی حرامونه غي وتړل د خبره پر زینونه او نبی صلی الله علیه و آله خو تیار په حرام کې دی نو بدی حالت کې همدسي بنا روان شو حرم ترانه چې طواف وکړي اکثر اجندې وکړي طوافونه کوي د دې مقصد د پاره چې رسته صاحبو په شوق او بیرسته راته ګرانی کې ناراضه مکه به ځان خلاص دا طریقه بعض علماء جایز کړی دا چې لکه تقدیم تاخير په حج کې جایز نه دوم دی جایز شي او د سنت خلاف ده لکه موږ په دې باندې تحقیق کړل چې دا طریقه د نبی رسول الله نه دی ته دعوت ورکړو د دین ځان ساتل دا غوړه دي چې سره دې ځان وساتي مخکې نه طواف او صفا مروه کول د سنت د بانو د هغه خلاف راځي نبی صلی الله علیه وسلم د سیمه نه تلل مینا د جلال د پنځم منځونه وکړه ماسپخیم مازیګر ماخم ماخستان په مسجد الخیف کې مسجد الخیف کې پنځم منځونه سنت دی په دې ورو باندې سم نشته لري سوا د دینه چې پنځم منځونه مینا کې وکړه دغه حکمت ته وګوره د مکه نه مینا تلل ځکه چې سبب د عرفه ورځ ده کله مکه نه روانېږي نو کې دې عرفات ته مازیګر ونه رسی اور په ورځ باندې خراب شي نو ځان یو تور نه زده کو خدا سنت عمل شي اوس چې کوم اجندا کار کوي چې د اتم ورځ باندې سید عرفات ته ځي باځه خلک دې شي کار کوي مزه غلط کار کوي چې په مینا کې شپنه تیرې یا د مینا شپه په مکه کې تیرې واسم ګاډي را سره دي بس د عرفې شپې بچی د عرفات ته بلل شو د عرفې په سر بلل شو د مکه نه هم د سلال عرفات ته سیده دا د نبی رسول الله سنت طریقو خلاف کې د حج نړیرو خلکو سره لوبي جوړې کړې دي جوز لا جوز په درجه کې لوبي دي جوړې کړې د سنت اتباع لري کې پکاره ده الله نبی چې کوم طرز اختیار کړه په اختیار دغه دین پنځم ځنه او شو سار لا د عرفه ورځ ده د مرخاتنه بعد رسول الله روان شو عرفات ته لاړ امر یې کړو چې مال خیمه ولګوي د نبی صلی الله علیه وسلم خیمه په نمره علاقه کې لګیدلې و چې دا د عرفات نه بهر ځای د مسجد چدا د عرفات نه بهر زره د مسجد نه میره د مخ کې محراب او د مخ کې څه چې کوم دنه د عرفات نه بهر او شاته یې په عرفات کې داخله د مسجد مخ کې څه چې دا په عرفات کې داخله نه ده په دغه ځای کې د نبی صلی الله علیه وسلم خیمه و نه میره او توه رسول الله صلی الله علیه وسلم اولته دما وکړه د دې سنت عمل لري عرفات ته مخ کې مده داخليږي چې سوال کړه و شي به داخل شه خو د ډیر رشد او د غړې د وجه نه خلک مخ کې داخليږي خپل خیمه زینه معلومه وي هغه ضرورت په بنا باندې باید شي نه روا کی نبی صلی الله علیه وسلم ویل د دماغ کړه استراحت وکړه دا غنه بعد چې کله د سوال وښه سوال وښه مر واولې دو مسبخیم وخت داخل شو نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړه په خپل سوړې باندې پاری باندې پالان واچول شو د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام یې تور وخاته ټول صحابه چې دی غولړ لاندې انبی صلی الله علیه وسلم ته خطبه ویلا خطبه الوداع دی توای حجۃ الوداع کی مهمه خطبه نبی صلی الله علیه وسلم خپل مزیدار خطبه ویل چې پاری کی د الله رب العالمین حقوق او د بندگان په حقوق باندې زور ورکړه چې دا تاسو ادا کړئ خلکو رسول الله صلی الله علیه و آله ټول مرګورته نه رسید زکه لسپیکر نشته نشي کولای چې خپل واسطو د ورځ یو لک څلور څلور زره کسان یا یو لک څلور زره کسان بنا بر اختلاف روایت دوه کسان دي سړی ماشومان زنانا عرب پویا نا پویا ټول هر قسم خلک کې موجود دي نوی مسلمانان زړه مسلمانان دا به کې موجود دي په هغه وخت مجمع د هغه زمانه مطابق یو لک څلور څلور زره کسان صحابه راجع ما شهد دیت افواج قران کې ویل شوی دی راجع نصر الله الفتح و رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا افواج دی افواج دې شي خلک دي شيغان وای وای صحابه درې دي سره یو حسن دی حسین دی او فاطمه ده فقط اباجه کې گزاره کوي دا مقدار ابو ذر بم پکې ومنو زه خیر ده دا نور ده سره نه مانی تا کوم راهان دي هغه خلک چې الله ولای عزت ورکړي د الله اولیاء دي هغه را گزاري او کته سپکې د خلکو په ذهنونو کې ریډیو ټیشن کې ټول ورځ دا غن لګي دی اوس په لکه سره به کوم بيماري علاج کړي کوم وی وکړي رب العالمین دی علاج او کې هغه ذات کې ولای شي خپل دین حفاظت د خپل وي د الله دین د هر طرف ورانه دی والله چې د هر طرف ورانه دی امریکایان په سره کوشش شوې دي هغه ورانه دی برتانیان په سره کوشش شوې دي يهوديان په سره کوشش شوې دي شي په سره کوشش شوې دي پرويزان په سره کوشش دي منکرین حدیث په سي دي زمون په دې امت کې د بدعتیان ور په سي شوې دي مقلدین په الله دین ټول ستنه نه نه وي او ختمه یې سوګه په یو طریقه ختمه یې سوګه په بل طریقه ختمه الله تعالی دې حفاظت کوم کړي هغه ذات به حفاظت کوي دونه صحابه یې غوې درې دی و درې صحابه یې سلوړ دروغ وای د الله دوستان دي دغه خلک چې محمد رسول الله باندې شال لک سات نظر لګیدل دي والله العظیم کې د ټول امت ایمان را جمع کې او دا یو صحابي ایمان ته ورسی دا خبره زنه هم دا کتاب شریعه کې اجوري لیکل د پډیر سندونو سره روایت پیښ کړي دي د ټول امت چې را جمع کې ایمان نه دا هغه صحابي ایمان ته رسیږي چې د چا په محمد رسول الله سره لک سات د بار نظر لګیدل دي دا ټول امت په یو تل کې واچو او دغه صحابي په بل تل کې دا و فدرنی دا څه ټول کې نه دي چې الله یو کوم عزت ورکړی دی دا د ما تعالی راکړی دا دی بل چلو دا دغه خلک د الله خو نه ځکه د نبی رسول الله ملګری کړو حدیث کې دی الله رب عزت وایي ټول عالم کې وکتل د زونو کې وکتل وکتل نه هیڅ څوک یې د څه فق نه کړل کز ما قرن دا زما پیړیو د ډیره شخ کار شو چې دې خلکو کې ډیر خیر دی به په دې کې وکتل دنه نه پایګه د مال خاص مرګري غواړه کړل دا انتخاب شوه تر انتخاب شوه دی انتخاب فل انتخاب پیرانو کې الله رسول الله ونه لګي انسانانو کې راولل به په انسانانو کې الله عجمو کې راولل عربو کې راولل په عربو کې به په دغه قرن کې راولل او به په قریشو کې په دغه خلکو کې راولل نبی رسول الله مرګري جديد د منتخب شوه لکه څنګه چې زمونږ نبی رسول الله منتخب کړی دی د ټولو انسانانو چان کړی دی نو دغه صحابه چان کړی دی ولا واړه خلک نه دي دا د غرق خلک دي لکه دایو په ځای برسته ان شاء الله موږ په خپل ټیم باندې بیانوي چې کله د دینه فارغ شو دا د امت مشران دا د الله د دین بیانونکي دا د الله د دین دغه په خپل باندې امت تر رسیدل دي انتهایی سخته بده واځ دغه ګمراکی او خرابېږي دی وغه دي دغه کی غلط خلک دی وکه د خلک را پاسي وغه دي بزرگان کی او د الله دوستان کی دا ابدا ممکن نه ده دا کې دي نه چې وځ دې موږ د الله دوستان شو صحابه د الله دوستان نه وي هغه د الله ولیا نه غرض دا یو لک سلو سلو زره کسانو ته ولاړ پس الله سم आवाज نه رسیږي نو په دې باندې یو کس مقرر کړ د محدثینو په اصطلاح کې دا مستملی وای او د سیر په اصطلاح کې دا معبر وای معبر مقرر کړ چې ته بس ما به زی आवाज کوا د امیه ابن خلف کافر زوی چې دی وخت ایمان داونه صحابي شوی دی پلان کافر عظیم مؤمن ربیع دا غنو ربیع وران دی ولاړو د نبی صلی الله علیه وسلم आवाज باغه ته رسید او هغه خلکو ته چغه کولا چې خلکو ته الله رسول داسې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم خبره وکړه به هغه خلکو ته الله رسول داسې فرمایي کوم ځای ته بچی نبی صلی الله علیه وسلم आवाज رسید هغه ځای پر دا هغه आवाज کوم ځای ته چې نه رسید به البته ربیع आवाज رساو دی نمبر تقریر نبی صلی الله علیه وسلم په مینا کې کاو البته به معبر علی رضانو مقرر کړو علی رضانو به تعبیر کاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज رساو خلکو ته نبی صلی الله علیه وسلم چې خطبه شروع کړي خطبه کې مهمه خبره وکړه اوله خبر ادا او فرمالا لو الحمد الله ثنا رب العالمین دا حمد الثنا ودي مخکی ویلې کی په دې تقریرونه کې د دې وجه دای چې روسته زکه مه خبرې کوم دا خو ضروری دی خو د دین د الله صفات ډیر ضروری دی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سره ویلې وای دا د دې مقصد لپاره چې هر خبره ته شروع کې دا ستا خبره هم ضروری وی لیکن دا غنه د الله صفات ګور ډیر ضروری دی غیر نه کې الله به مخ کې یاده داغه صفاتونه وکړي چې لوی ذات خدا غده خپل ذات خو هغه ده حمدونه لای خو هغه ده هدایت خدا هغه پلاس کړي ګمړای خدا هغه پلاس کړي وحده هو هغه ده شریکان نه لري رسول را لګړي داغه دو صفات او بیان بلاو داغه نه بعد بده خپل مهمه خبره وایي زما دي عجمه کې دا شې نشته ده مولین چې د تقریر مقریر کې هغه کې وای نور عامه اوقات دي کنه او سنت عمل لاده نبی صلی الله علیه وسلم بشي ضروري خبره شروع کوله چې مشوره به وایي جرګه به ملاول بهږي د الله حمد بهو الحمدلله رب العالمین یا ان الحمدلله نحمدو خطبه به ویل دا غنه بعد به مشوره شروع کوله زمون د عجمه غاټه جرګه وي قولي به فکر عجمه شي وي شاملې بر عجمه بسم الله به موږ شروع ونش نحمد و نصلي على رسول الكريم تکي ومن پکې ونه ویل شي زکه د شي به برکت او لنډي بو شي او جرګه هم د شي پاتشي کې ونه پوره کی الله د حمد لحاظ پکې نه کی بسم الله نبی صلی الله عليه وسلم د الله حمد او ثنا ویل حمد او ثنا بعد دا خبر او کړه اهتمام د خپل خطبه يا ايها الناس اسمعوا قولي يا خلق ما خبري واوري اوريدني ضروري دي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عام هذا ابدا بهذا الموقف ابدا زنبويغم شاید زبتاسو سره فدي عرفات کې به ملاو نشم پس د دې کالم دا یو کال او کومان د جزاء ینه وفات کېده ولای ما او کې دې چې زما تاسو به ملاونه شما مرګ کله شي دا زما تاسو رخصتي ده اخرنه ملاقات دې نه بده وجه باندې بده ورځ باندې تاسو دا خبره پړې ورځ تاکید سره واره او یاد کې دې خبر الله چې به مؤمنانو ته ولاړي هغه کسان چې د الله پر رسول باندې مئین دي او د الله په دین باندې مئین ایوب څنګه خبره نه یادې او چې د ذهنونو زما تاسو باندې به غور خلک هم نو دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه و سلم چې دا صحابه کرام او ذکر دي هغه کسان چې ایمان یې پاغرا وړ او دا خبره وته جنت کارا کېده بیانې په دې خبرو کې جنت څنګه نه یاداو اسی گمراهان وایي چې دا خو یو نیم سل کال بعد دا حدیث نکلی شوې ده صفته لګي موږ استاد مشرانو خبرې دی هغه منضبط یغه دي دا لیکل شوې وي کتابونه کراهی دا موږ بل استریو ډاکټر سم خبره کاوه اغه ته شاده انکار حدیث مرض ورچول ما وزیر ګوره دا اشرف علی تنوی یم ولاده داغه ملفوظات چې په مجلس کې اسی غبشه پیشتله اغه غبشه ټول لیکل شوې ده لږ جلد کتاب ملفوظات اشرف علی تنوی غفي خبرې پکې دي به قسم پکې دي بعضی دینی خبرې پکې ملفوظات آیا ته د څه د نورو مشرانو د څه اغه دا پرویز چې تاسو ته هغه ګمراه اغه گمراه خبری اغه د نور شوی وی د نور سنس دانامو د تاریخ والو د ملوک او د بادشاہن خبری د نور شوی ا د امت دونه بی غیرتی ا دونه بی محبت دی چې د خپل محمد رسول الله و خبری د غنه نوټ کوي نه دی نه کیو نه دی ځان سي دی او نه دی باغی عمل کوي دا وته په امت باندې سونه بد ګمان کوي دی خبر د تفی کرو صحابه ول د سه خلکو چې د خپل نبی و خبره نه یادواله اغه به کول او یبس د شاته گزارره او نه ځان کرا وسره دا خو تاسو دسنه خبر نه سي وي مول د وږي داله څه خبري تاسو مالاسته خېټه مړې دي او ایمان پکې نشته ده نو په دې وجه باندې هغه انسانان چې وږي دي دغه حال تاسو څه خبره سوچ به محمد رسول الله مئین دی او دا غد دین د ځان د پرد جنت ذریعہ ګرځي به څنګه نه یادي هر خبره دې یاد ولا عمل کولې هم او یاد ولا هم دې ته وایي د الله د نبی یو خبره مزه شوی نه د ټول یاد کړي شوی دې موږ ته روغ را رسیدي اوس په بازي خلک چټي هم لیک وځما خبرې واره غره په دې موقيف کې به ما سره ملاقات ونه شي په دې خبره باندې د ډیرو مرګرو ذهن نه کولای چې رسول نبی رسام غني وفات کیږي نه وفات کیږي کله چې وفات شون رښتا وي د پته وره غره چا ولکه خطبه کې د اشاره کړو و دای کړو د خپل وفات ته اشاره کړو دي لکه هم دا وایي چې لا ادري لعل لا القاكم شاید چې زه تاسو ملاو نشم اوسه چې خطيب دا خبره وکړي چې کېدې شي چې زه تاسو ملاو نشم ناګیون دا د عام باندې خبره وګڼلا عام یې وګڼل حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وفات دی خطبه باندې سره سوچو کې نو غالبا نبی صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې د بندگان حقوق ډیر بیان کړی دی وایي دا چې د الله ذات چې ده هر څوک منی او فطرتن په غیر د دهریونه هر څوک د دې فطرت تقاضا دار چې د الله بندگی وکړي تکافر فطرت هم دا ده که تو ته لګه عبادت کوه او ټیک ده الله عبادت الله سمین الله راخه يهودي به مچ الله سره محبت ډیر خوان کوي ډیر خوشاله هندو ته تی هغه به الله سره محبت ډیر خوشاله د الله تعظیم دا تعظیم خبره وکړه د محبت خبره وکړه د عبادت وکړه د الله د لقا يهودي به نه خپه کیږي ځکه دا فطری خبره ده لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن ده هغه دل نه مانی داغه تابعداري ډیر امت نه کوي او بل بندگان دا خپل ورونو مسلمانانو د انسانانو دا حق ته هیڅ شی نه ښکاره کیږي خاص کر عربو کې دا مرض ډیر او وسم دا موجود تخلق قتل ول دا هیڅ کار نه پر دې مالونه خړل دا هیڅ نه پر زنانو باندې ظلمونه کول الله هیڅ کار نه کوي کېدای زنانو باندې ظلم وشي کا یو شری بل لس کړي وکړل پروا به په نوا زنانو به طلاق ول را طلاق ول یو غلطه طریقو سره ظلمونه به په سلسله طلاق به ورکه شو اند به ساتلی او ظلمونه به دا کارونه به کول درنه دا غیدو ظلمونه یو دام و چې یو کس به ګناه وکړل پلار به په واجو او بلګې پلار به ولامر په پلار یو سر کړده سره د ازوی قیاسې پوډری په دمنګ سکو پلار ولا وژنه کدا زموږ د پښتنو راواجم سر کړده سره په کور کې وجل دا د غیب خيو نن نبی سره سم د دې متعلق او د مالونو متعلق او د خلکو د عزت د خستلو متعلق مسلې ته له وکړلې او الله سبحانه وتعالى حقوق هم بګې سنا سره بیان کړه ځکه مخکې په دین کې بیان شوې دي دلته مهمه مهمه جملې ته راوخستلې یو خدا خبرو که دو خطبینه بعد او دو دغا خطبی دو احتمام دو پاره بیدا خبرو وکرانو دریم نمبر ایوها الناس ای خلقو اللہ رب العزت پتاسو بانی حرام کردی دی ان اللہ حرم علیکم اموالکم دماءکم و اموالکم پا دیر وقت که دماءکم ده بی پاگرستانی تقریر که سا اعراض کم هم ده پا دیر وقت خبری من مدل تراجم گوله که پا باز روایتو کسی کرده این دماءکم استاسو وینی و اموالکم استاسو مالونا و اعراضکم استاسو عزتونا حرامون علیکم پا تاسو بانی حرام دی دا غی اخستل دا وینی توی اول او دا مال اخستلو دا عزت دا اخستلو که حرمت یومکم هادا فی شهرکم هادا فی بلدکم هادا لکه سن که دا نن رز دا عرفی و رز دا دا سمر عزت والا دا پا دیو رز بانی و سره دا چا بیزیتی که یو سو قتلی سون غش مجرم دی پا دیو رز سره دا چا مال اخلی پا دیو رز بانی دا چا عزت اخلی تاشی بد گرنی دی دیو رز عزت با عربو کاو دا واستو عزت منه کارینو ګره هر وخت د مسلمان وینم مال عزت د قشانی محفوظ وساته او به فشار کوم دا د مش زلحجی میش زلحجی میش ویو د محرم د عزت میشتری په اسلام کې د لوی عزت او فی بلدکم هذا به مکه مکرمه مکه او حرم او عرفات په دې ځای کې یو سره د چا بیزتی کوي نو څونه غټ مجرم وي په جمعات کې ګناه کول سخت ګناه ده په نسبت د بهر د دې وجنه په اسلام کې دانش چې په جماعت سره په چاډه زی وي دا نه دا غلطه طریقه ده چې څوک یې کوي تر څو چې کافر در باندې اقدام نه وکړي ته په جماعت کې حمله نه کوي په جماعت کې حمله په کافرو نه شته د مسجد او د مسجد حرام په اړه کې دا قاعده ده ذکر چې د مکان عزت چې وي د مکان په هغه ځای کې ګناه لري سخت سزا لري په لکه څنګه تاسو دلته د یو بل وینې نه ته یوې مال ناخله عزت ناخله دا د تبدی کار کوي نه دا غره فرض کې د قشان حرام وګڼه دغه خبرې دي کوم شو دی وینې به شان ته وینې ته ول قدر توای ته چا خو غول چې څوک د مرګ مستحق نه دی وسړي وجنه غل رضا چې هیڅ نه دی د جهاد خپل اصول په شریعت کې شته دی هغه به کولای شي د جهاد چې کوم اصول شرعي دي هغه د سره رجوع کی قران او حدیث د علماو نه استفتاحات هغه دی ویلي او دغه متعلق جهاد د کی نه کی به برکت هم وي نورم پکې وي هغه د دعوت ذریعہ جوړیږي دا د وجه اسلام به روخانه او رونق عالم کاری کی اصل چې وینې ته ول چې دا جایز دي خصوصا به د مسلمان چې کلمې ویلو د توحید کلمه او د توحید عقیده د هغه وجه د اسلام کې جایز نه دي دارنګه دیم نمبر مالونه د یو بل مال اخستل مال چې په دوکه باندې خړل غلط شی په هغه باندې ورخړسول غلا کول نه با لوټ هر طریقه لکه بل حدیث کې راغلی دی الله لا يحل مال امرئ مسلم الا بتيب نفس منه ته مسلمان چې خوشاله پینونه هغه مال ګره نه شي اخستل پرې مال نه شي اخستل دیکې دام داخلي چې سره د چا خیر خیرات پوری هغه په خپل خیر خیرات راځي نه خود خلکو نه مجبور دی نو دي پښتنو کې دغه خلک مشتري چې مړی وشي خیرات پسې کوي د خلکو د مجبورتیا د وجه نه خپل اړه نه کیږي چې د الله وبخي خلک دې خلکو نه مخالل ځنه واسه کو خیرات وکاو چې وی نه کو سبو د مجبورتیا د وجه نه کوي دام ناروای ځکه دغه نه زمان نه د خوښي د عار د وجنه د شرم د وجنه لګي د مال لګي دا نه به ځان ساتي زموږ مسلمان ډېر کړه په دې مسلو کې احتیاط نه کوي احتیاط کول پکار درم عزت د شابه نه لري چا به غیبت کول د شابه بهتان هغه باندې لګول داغه د خزې د بچو د نونو بیزتی کول به پردګي دایو په سوري کې وته قتل کنکین هغه ته قتل چاغه نا خبره دی او ته ته ګوري په دې حالت کې هغه ته ګوري دا دغه حصہ ته خستل دي لکه لکه بل سخت احتیاط کول شي دا الله سبحانه وتعالى په تاسو حرام کړی دی دا مسله بیان کړه دیو مسله نبی صلی الله علیه وسلم دا وګړه خطبه ده په بل تقریر کې به ان شاء الله تعالی را نقل کوو دا الله په مشهد باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویله او به د مینا پورې زمیل دا ټول خطبه به یو ځای ترجمه کوي په هغه چې کوم مهمه مهمه ضروری جملې دي ټولې ضروری دي هغه به الله په فضل سره نقل کوي چې موږ استاد پرم کې رهنمایي ده الله سبحانه وتعالى به دې خبر موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي او اهل موږ د خپل دین وګرځي او په هغه باندې صحیح عمل توفیق راکړي او صلی الله وسلم علیه نبی محمد